Krok to Hemolan krem, tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żeleki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 stycznia, jest 15. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po nocnych bombardowaniach amerykańskich baz spotkali się członkowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Za chwilę o szczegółach spotkania. Kraków rozwiąże kontrakt z dyrektorem teatru Bagatela, zapowiada prezydent Jacek Majchrowski. Uwaga podróżni, ruch pociągów na trasie Poznań-Wrocław jest wstrzymany. Nasi żołnierze w Iraku są bezpieczni, zapewnia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Przez około godzinę w siedzibie BBN-u w Warszawie prezydent, premier, ministrowie i dowódcy wojskowi rozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W nocy irańskie pociski spadły na dwie amerykańskie bazy w Iraku, w których stacjonują także polscy żołnierze. Jakimi wnioskami zakończyło się spotkanie w BBN? To pytanie do Karola Darmorosa, który jest na miejscu. Z ust szefa BBN Pawła Solocha usłyszeliśmy zapewnienia o bezpieczeństwie polskich żołnierzy stacjonujących w Iraku. W sumie to ponad 260 osób, zarówno wojskowych, jak i cywilnych pracowników armii. Paweł Soloch powiedział, że atak Iranu był wymierzony w amerykańskie bazy, a nie w polskich żołnierzy. Powtórzył, że nie stwierdzono żadnych ofiar. Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego. Temat sytuacji na Bliskim Wschodzie nie schodzi z bieżącej agendy politycznej. Za dwie godziny w Sejmie szef MON Mariusz Błaszczak przedstawi posłom z Komisji Obrony niejawną informację na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej w tym regionie i bezpieczeństwa polskich żołnierzy stacjonujących na Bliskim Wschodzie. O czym sprzed siedziby BBN-u mówił Karol Darmoros. Zakończyło się oczyszczanie zainfekowanych wirusem ptasiej grypy ferm w województwie lubelskim. W regionie odnotowano 8 ognisk wirusa, 6 w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim i 2 w powiecie krasnostawskim. W sumie wywieziono kilkadziesiąt tysięcy padłych ptaków, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak. Zostały przewiezione do zakładów utylizacji i na ten moment też odbyło się takie wstępne dezynfekowanie tych zakażonych kurników. W najbliższych dniach cały czas zostaną utrzymane te wszystkie zakazy i nakazy wynikające z rozporządzenia wojewody lubelskiego w sprawie zwalczania ptasiej grypy, czyli między innymi maty dezynfekcyjne, które są ułożone na drodze dojazdowej do miejscowości, będą tam nadal. Poza mieszkańcami i poza służbami tak naprawdę nikt nie ma prawa wjazdu na ten teren objęty strefą zapowietrzoną. Zakazy zostaną zniesione po 40 dniach od wykrycia ostatniego ogniska wirusa, czyli w okolicach połowy lutego. Urząd Miasta rozwiąże kontrakt z dyrektorem Teatru Bagatela, mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Henryk Jacek S. wczoraj usłyszał w prokuraturze szereg zarzutów, m.in. nakłanianie do innej czynności seksualnej czy łamania praw pracowniczych. Henryk Jacek S. nie trafił do aresztu, jednak dostał dozór policyjny oraz szereg zakazów, m.in. zbliżania się do kobiet, które miałyby być jego ofiarami, oraz przebywania w teatrze i pełnienia funkcji dyrektora. To okoliczności, które zmuszają miasto do rozwiązania kontraktu z dyrektorem, mówił Jacek Majchrowski. Skoro pan dyrektor ma zakaz pełnienia funkcji, zakaz kontaktowania się z pracownikami, no to on nie może wypełniać swojego kontraktu, nie kontaktując się z pracownikami. W związku z powyższym trzeba będzie rozpisać konkurs. My na razie, idąc zgodnie z przepisami prawa, musimy się zwrócić do związków twórczych, które muszą się wypowiedzieć. My nie jesteśmy związani decyzją tych związków, ale musimy mieć od nich opinię na ten temat. W listopadzie 9 kobiet oskarżyło dyrektora o molestowanie. Szef Bagateli odpierał zarzuty i nazwał oskarżenia kłamstwami. Z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej na odcinku Rawicz-Bojanowo wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Poznań-Wrocław. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Informacja o utrudnieniach została przekazana przewoźnikom, którzy mają zdecydować o ewentualnym wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej. Zablokowana jest droga z Polski na Słowację, tuż za granicą w Chyżnem, w miejscowości Trnesta, 300 metrów za dawnym przejściem granicznym po stronie słowackiej. Przejazd blokują słowackie ciężarówki, które stanęły w poprzek drogi, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Policja słowacka rozmawia z tymi kierowcami, tam trwają jakieś negocjacje. Z informacji, które otrzymałam od Straży Granicznej, wynika, że blokada drogi międzynarodowej, ważne przejście graniczne w Chyżnem, jest spowodowane tym, że kierowcom tirów na Słowacji podwyższono opłaty za przejazd drogami. Oni się z tym nie zgadzają i stąd blokada drogi. Trudno mi powiedzieć, co będzie dalej. Torg po obu stronach granicy ma około kilometra. To był serwis Trójki.

send me the location. Then I'll be right there. And make her come check you, my babe. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his location. No time, no. Location, nagranie, które pochodzi z debiutanckiego albumu Dave'a zatytułowanego Psychodrama, o którym ja wypowiadałam się w sekcji rytmicznej bardzo, bardzo często, natomiast sam utwór Location należy do ścisłej czołówki najczęściej przeze mnie odgrywanych singli 2019 roku. Album Psychodrama, który został doceniony między innymi nagrodą Mercury Prize, o dziwo nie znalazł się w aż tak wielu podsumowaniach 2019 na przeróżnych portalach muzycznych. Być może ma to związek z trudnym do takiego jednoznacznego ujęcia przekazem i pomysłem, który Dave zawarł na tym krążku, i nie jest to też rzecz specjalnie przebojowa, ale wymagająca tego, żeby wsłuchać się w historię Dave'a i podzielić się trochę swoją wrażliwością z tym artystą. Warto też wspomnieć o Burna Boyu, który pojawił się gościnnie w tym utworze, i to także był doskonały czas, doskonałe 12 miesięcy dla Burna Boya, nie tylko ze względu na bardzo udany krążek African Giant, ale jego niezliczoną ilość featuringów, między innymi w tym nagraniu, którego słuchaliśmy, jak i u Stormzy'ego czy Georgie Smith. To przed nami jakże barwna Doja Cat. Thank you.

wszyscy słuchacze, którzy czują szczególne przywiązanie do muzyki, która swoje korzenie ma na Jamajce, upatrują się naprawdę wielkich rzeczy wokół Coffee, bo to właśnie ona pojawiła się przed chwilą w sekcji rytmicznej. Rapture to tytułowe nagranie z jej ubiegłorocznej epki i jednocześnie zapowiedź, że w 2020 Coffee ma wydać swój debiutancki album. Wiemy, że podpisała kontrakt z jedną z większych wytwórni płytowych i pojawiają się w związku z tym pewne niepokojące objawy, jakoby ta wytwórnia chciała za bardzo wkroczyć w brzmienie Coffee i po prostu spopowić je i spowodować, żeby Coffee dobrze pasowała do mainstreamowych rozwiązań. Więc nadzieje związane są z tym, że Coffee jednak utrzyma swój rootsowy, swoje korzenne podejście do wokalu i że ten rok będzie należał do niej. Kolejna artystka, którą gramy, to Summer Walker i jej utwór Playing Games z debiutanckiego albumu Over It. Web, body, crib, got it, job, on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris or go sailing overseas and just drape me in Gucci, no. All I ever asked was you to pick up the phone when you alone. All I ever asked was you to show me some love, kisses and hugs. No, I never had an issue, go to the club with your boys, baby. I never wanted you to stay too long, just wanted you to show me up. So won't you say my name if you claim you want me. It ain't no thing, you acting kinda shady. You ain't been calling me baby, yo. Boy, you can go stop playing games, I know you see it in my line, I'm on your mind. And that you want this bad, so I'm cool with that. I'm just trying to match your words with your actions. I need more than satisfaction, did you really feel that? You really wanna give your all, but flex in front of your friends. How that works? Swear that you're doing the most, but we take a picture, can't post it. How that works? But you talking back that up? Won't you say my, say my? So won't you say my name if you claim you want me? It ain't no thing, you acting kinda shady. You ain't been calling me baby, yo. Boy, you can go stop playing games, playing games. We got London on the track. Summer Walker i Playing Games. Nic nie wskazuje na to, żeby to klasyczne brzmienie R&B na przestrzeni najbliższych kilku lat miało stać się dominującym gatunkiem, ale trzeba przyznać, że co roku możemy liczyć na porządne wydawnictwa odwołujące się do tego brzmienia z przede wszystkim wczesnych lat 90. I tak też wydarzyło się w przypadku debiutu tej wokalistki z Atlanty, czyli albumu Over It, z jedną dosyć istotną różnicą. Utwory na krążku Over It są średnio o połowę krótsze od tych, które były nagrywane te 30 lat temu. I to jest trend, to jest zjawisko, które tak matematycznie najbardziej zwraca na siebie uwagę w przypadku ostatnich 12 miesięcy. Dochodzi do coraz skrupulatniejszej minimalizacji długości tych nagrań, coraz więcej osób przy nich pracuję i zaczynam się zastanawiać nad tym, czy jeżeli te utwory będą trwały mniej niż 2 minuty, no to jak wtedy o nich mówić i ile o nich mówić. Ale dobrym rozwiązaniem przy okazji tego typu zjawiska jest odejście od formuły tradycyjnej płyty długogrającej, a wydanie mixtape'u, który w 2019 też trochę zmienił swoje założenia. Blood Orange i Angel's Pulse to jest mixtape, który wyróżniamy. Yes.

to the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. Erika de Cassier i Do My Thing to kolejna propozycja w dzisiejszym podsumowaniu w sekcji rytmicznej najważniejszych według sekcji rytmicznej i najlepszych albumów 2019 roku. Debiut tej artystki pochodzącej z Kopenhagi to album, który w 100% jest hołdem dla brzmienia R&B lat 90. Podobnie jak działo się to w przypadku granej przez nas wcześniej Summer Walker, ale tutaj jest zdecydowanie bardziej minimalistycznie, pościelowo i jest to album w całości stworzony przez jedną artystkę, przez co też dużo surowsze są rozwiązania, które możemy na nim usłyszeć. Powiedziałabym, że Erika de Cassier należy do tej samej kategorii, co chociażby album, który został przeze mnie wyróżniony w roku 2018, czyli Tirza i Devotion. I to jest taka całkowita zachowawczość w muzyce, ale też ogromne pokłady wyjątkowości w tej zachowawczości. Nie można tego powiedzieć, ale to też dobrze o FKA Twigs przy okazji jej drugiego studyjnego krążka Magdalene. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. And try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. Now I just want to feel you're there. Now I have no one to tell. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. FKA Twix, Cell Phone, utwór pochodzący z drugiego studyjnego krążka tej artystki, Magdaleny, na który musieliśmy czekać długo, ale wszystkie chyba wątpliwości zostały rozwiane podczas tych kilkudziesięciu minut, kiedy to FKA Twix, sięgając do najmroczniejszych doświadczeń ostatnich lat, stworzyła mistyczną opowieść, w większości skonstruowaną wokół jej możliwości wokalnych i wokół historii, którą opowiedziała, ale do tego wszystkiego jeszcze współpracując chociażby z Nicolasem Jarem czy Skrillexem. Wypowiadanie jednym tchem tych trzech postaci obok siebie na początku budziło lekką konsternację, ale taki właśnie był rok 2019. Rosalía i Ozuna to kolejna propozycja, tym razem singlowa, bo tu nie mamy do czynienia z płytą, ale z singlem, który warto wyróżnić. No quiere que lo apriete, me da igual si tu amor me compromete. Contigo cuento hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Solo con mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo billete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. W tej balladowej kategorii Rosalía i Ozuna zasługują na szczególne wyróżnienie. Nie ma wątpliwości co do tego, że Rosalía wyda kolejne albumy w 2020 roku, a te ostatnie 12 miesięcy również było dla niej pracowite. Jest w doskonałym momencie swojej twórczej kariery i widać, że strzela tymi pomysłami w każdym możliwym kierunku. No i też przypomina nam, czy właściwie utwierdza nas w tym, że współcześni artyści z kategorii muzyki popularnej funkcjonują praktycznie już w takiej samej ilości, zarówno w tej przestrzeni muzycznej, jak i wizualnej, bo to postać, której cała kreacja jest doskonale dobrana do tego, jaką muzykę tworzy. Tyler, the Creator, to jeden z tych twórców, który rozpoczął swoje działanie mniej więcej na początku drugiej dekady XXI wieku, który wiedział o tym już ponad 10 lat temu i również nie rezygnuje z ciągłej zabawy wizerunkiem, ale jednocześnie buduje swój pomnik jednego z ważniejszych artystów ostatnich 10 lat. Jego najnowszy, piąty studyjny album to Igor. Sometimes you gotta close the door to open a window. I saw a photo, you look joyous. My eyes are green, I eat my veggies. I need to get her out the picture. She's really fucking up my frame. Develop like we are. Like magic, my brother said I'm on the spectrum. Don't call me selfish, I hate sharing. This 60-40 isn't working. I want 100 of your time, your mind. Sir, new magic wand.